Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya eyyühellezine aminu tekullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühen nasu tekû rabbekumul lezî halakakum min nefsin vâhide ve halaka minhâ zevcehâ ve besse minhumâ ricâlen kesîran ve nisâ ve tekullâhe lezî tesâelûne bihî vel erham innallâhe kâne aleykum rakîbâ. Ya eyyühellezîne âmenû tekullâhe ve kûlû kavlen sedîdâ yusillekum âmâlekum ve yâfir lekum zunûbekum ve men yuti'illâhe ve rasûlehu fekad fâze fevzen azîmâ. Emmâ ba'du fâ ibâdallâh inne asdaqel hadîfi kitâbullâh ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Bâbu mâ câe fî kavlihi azze ve celle ve kellemallâhu Musa teklîmâ. 37 oğlu baba devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin ve Musa ve Allah Musa ile hitap ile gerçekten konuştu. Kavli, fermanı, ayeti hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bildirilenler babı. Uzun hadisteyiz. Enes bin Malik hadisindeyiz. Geçen ders bir kısmını ne yapmıştık? Almıştık. İnşallah bu ders bir kısmını alacağız. En son dünya semasında Adem ile karşılaşından bahsetmiştik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Daha sonra Fırat ve Nil'den bahsetmiştik. Yine ikinci semada aynen ilk semada geçen hadiseler ne yapmıştı? Vuku bulmuştu. Biz orada kalmıştık. Demişti ki fenâdâhu ehlü sema men hâdâ. Evet. Sema ehli nida etti, çağırdı. Ne dedi? Bu kim? Bu kim? Hatırlarsanız burada bilgi vermiştik. Ehli sema ne dedi? Bu kim? Neye delil kullanmıştık bunu? Neye delil kullanmıştık? Sema ile alakalı. Daha önceden de fedarabe baben min ebvabiha. Kapılarından bir kapıya vurdu. Sema neydi? Mebniydi değil mi? Muhkemdi. Bina edilmişti. Güçlü bir şekilde ne yapılmıştı? Bina edilmişti ve semanın bir tavanı vardı, yoğunluğu vardı. Ve o semaya sadece onun kapısından ne yapabilirsin? Girebilirsin demiştik. Yine burada ne diyor? Devamında fenadahu ehlus sema men hada. Tabi kapılarından bir kapıyı çalınca sema ehli soruyor. Bu kim? Bu gelen kim? Yine burada ne demiştik? Bu cümlede de semanın neyine? Bir tavanının olduğuna ve yoğunluğu olduğuna ve semaya alttan gelenin illa da bu kapıdan içeri girmesi gerektiğine ve semanın üstündekinin de alttan geleni ne yapmadığına, görmediğine işaret vardı hatırlarsanız. Böylece eski zamandan beri özellikle felek ilmiyle uğraşanların işte sema şeffaftır, üstündekini ya da altındakini örtmez cümlesinin doğru olmadığına bu hadiste açık işaret var ki bazı alimler bunu herhangi bir delile dayanmayan bu felek alimlerinin açık yalanlarından ne yapmışlardır? Saymışlardır. Evet. Yine bu hadiste ne vardı? Bugünün mülhitlerinin, bu asrın mülhitlerinin muhkem inşa edilmiş, bina edilmiş bir semanın varlığını inkar etmelerine bir reddiye vardı. Çünkü sema bizim anladığımız anlamda öyle sadece bir boşluk değil, muhkem yani inşa edilmiş değil mi? Sıralı bir şekilde Allah tarafından inşa edilmiş Onlara göre sadece bu semada gezegenler ne yapar? Yüzer. Halbuki semada sadece gezegenler yüzmüyor. O zaman aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin neyi? Kudretinin muhkem bir şekilde tecelli ettiğine büyük bir alem. Bugün ilim ilerledikçe zaten semanın bu yönü iyice ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Daha da çıkacak. İşte diyor ki sema ehli sorunca fekal diyor ki Cibril. Gelen o kapıyı çalan kim? Cibril. Yani düşünün sema ehli gelenin kim olduğunu bilmiyor. Buraya dikkat edeceğiz. Burada ne vardı dedik? En son burada kalmıştık. Kendisinden izin istenilen ne yapacak? Cevap verdiği zaman bizzat ismini ne yapacak? Aynen söyleyecek. Mesela benim demedi Cibril. Aynı şeyi biz nerede de görüyoruz? Kapı çalındığında da herhangi birinin kapısı çalındığında da içerideki kim diye söylediğinde ismimizi ne yapmak zorundayız? Söylemek zorundayız. Ben dediğin zaman caiz değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzünün ne yaptığını, renginin değiştiğini biliyoruz. Daha sonra ben diye ne yapmıştır? Mırıldanmıştır değil mi? Yani burada da diyor ki açıkça Cibril. Yani burada mübhem bir kelimeyi ne yapmıyor? Yani ben diyerek ortaya koymuyor. Gelen bizzat kim? Kapıyı çalan bizzat kim? Cibril. Galu, sema ehli diyor ki ve men ma'ak. Tamam sen Cibril'sin ama seninle gelen kim? Senin yanındaki kim? Gale diyor ki Cibril ma'ye Muhammed. Bende kim var? Muhammed aleyhissalatu vesselam var. Gal diyor ki gene ve gad bu ife iley, ona peygamberlik gönderildi mi? Bundan şunu anlıyoruz. Diyor ki Hafız İbn Hacer muktada siyak entekune gale el ahire lilcem. Yani hani dediler ya senin yanında kim var? Dedi ki Cibril Muhammed var. Daha sonra tekil dedi ki ona gönderildi mi peygamberlik? Halbuki diyor ki yani Hafız İbn Hacer burada aslında dedi ki cümlesi çoğul olması lazım. Yani dediler ki diyenler kim? Evet melekler. Sema ehli. Ona peygamberlik gönderildi mi? Daha sonra diyor ki ve hâzâ yedullu alâ hirâseti sema. İşte bu diyor semanın korunduğuna, semanın muhafaza edildiğine, bekçiler tarafından ne yapıldığına, korunduğuna delalet eder. Ve ennehu la yedhuluha ahadun illa min emrillah bi idhalihi. Hiç kimse o semaya ne yapamaz? Giremez. Ta ki Allah girmesini emrettiği müstesna. Girmesine izin verdiği müstesna. Açık. Ne diyordu? Vagad bu ife ile, yani ona peygamberlik gönderildi mi? Yani o peygamber olarak gönderildi mi? Diyor ki gene fehuve yedullu ala ennehum lem ya'lemu zalike. Onlar peygamber efendimizin peygamber olduğunu, peygamber olarak gönderildiğini ne yapmadılar? Bilmediler. Ve zahir diyor açık olan kema kâlel kastellâni, kastellâni'nin dediği gibi ennel mana, manası ebu'ife ileyhi fil meci ile sema. Ha, o şimdi semaya doğru ne yapıyor? Yükseliyor değil mi? Geliyor. İşte bu semaya gelişinde peygamber olarak mı geliyor? Yani bu semaya geldiğinde peygamber miydi? لِأَنَّ الْبِعْفَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِمْ. Çünkü diyor peygamber efendimizin peygamber oluşu onlara gizli kalmaz. Ama yukarı geldiğinde o peygamberlik vazifesiyle birlikte mi geliyor yoksa gelmiyor mu? Ha, bu onlara gizli kalmaz diyor. Ve ala kullin ne olursa olsun فَهُوَ يَدُلَّ عَلَى اَنَّ مِرَاجِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْدَنْ نُبُوَّهُ. Bu çok önemli. İşte bu cümle şuna işaret eder diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın miracı nereden sonra olmuştur? Peygamberlikten sonra olmuştur. Hatırlıyor musunuz? Başta ne yapmıştık? İki meseleyi gündeme getirmiştik. Bir uyanık, bir uyurken. Eğer zihninizde varsa hatırlayacaksınız. Burada da aynı olay var. Ve huve emrun zahir. Bu açık bir iştir diyor. Yani burada demek istiyor ki Hafız İbni Hacer, bu hadis bize gösteriyor ki Peygamber Efendimizin peygamber şey miracı ne zaman olmuştur? Kendisine peygamberlik verildikten sonra olmuştur. Peki melekler peygamberimize peygamberlik verildiğini bilmiyorlar mı? Eğer vahdeti vücutçuların itikadına gidersen zaten ta o arşın direklerinde yazılı, ama bak melekler bilmiyorlar burada. Burada melekler bilmiyorlar. Kastallan de diyor ki peygamberimizin peygamber olarak gönderileceğini biliyorlar da yukarı çıktığında peygamberlik gelmiş halde mi çıkıyor onu bilmiyorlar. Bu bile olsa yani meleklerin bir şeyi ne yapmadığını bilmediğini açıkça ifade ediyor. Fekalu, bunun üzerine diyorlar ki fe merhaban ve ehlen, hoş geldin sefa geldin diyorlar. Diyenler kim? Melekler. Ey eteyte mekanen rahben vasian. Ha, sen ne yaptın? Çok büyük, çok geniş neyle? Bir hoş geldin ne? Güzel bir yere geldin ve fihi leke ehlun yefrahune bi kudumik. Sen buraya geldin ya, işte buradaki bu bizler melekler senin gelişinle ne yapıyoruz? Seviniyoruz. Ve hâzâ kelamun meşhur. Diyor ki bu çok meşhur bir sözdür. Hangisi? Merhaban ve ehlen kelimesi. Tekûluhul Arap limen yestadîfuhâ. Araplar misafir ettiklerine bu cümleyi kullanırlar. Ve limen tukrimuhu, ikram ettiklerine bu cümleyi kullanırlar. Ve manahu, manası enneke halelte fî mekânin rahb. Sen hoş bir mekana helal bir şekilde geldin. Haram bir şekilde değil. Ne demek helal bir şekilde geldi? Temiz bir şekilde. Biz seni isteyerek, biz seni misafir ederek, ağırlayarak. Evet. Başka sehlin vasi. Kolay geniş. La dîka aleyk. Sana herhangi bir ne yok? Zorlama, daraltma yok. Fi. O yerde. Ve ente inde men huve misl ehlik. Sen kendi ehlinin nasıl yanındaysan bizim yanımızda da öylesin. Türkçede de kullanırız ya aynı cümleyi. Yefrahu bike ve yukrimuke. Kendi ehlin seni nasıl ikram eder sana, nasıl seninle sevinirse aynısını biz de sana ne yapıyoruz? Yapıyoruz diyor. Daha sonra diyor ki feyestebşiru bihi ehlus sema. Evet. Sema ehli Peygamber aleyhissalatü vesselam bu davetinden dolayı ne yapıyorlar? Peygamber Efendimiz'i müjdeliyorlar. Yani yedullu ala enne indehum ilmen bi ennehu seyub'atu nebiyyen. Yani bu şuna delalet eder. He, bir adam, biri peygamber olarak ne yapılacak? Gönderilecek. Bu da kim? Bizzat kim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü daha önceki kitaplarda buna açıkça ne var? İşaret var. Hem İncil'de hem de Tevrat'ta buna ne var? İşaret var. Sonra ve yu'racu bihi. Sadece peygamber olarak gönderilmeyecek. Aynı zamanda nereye çıkacak? Miraca çıkacak. Ve yedullu ala hubbihim lehu. He. Demek ki aynı zamanda bu hadis onların Peygamber Efendimiz'i çok sevdiğine ne yapıyor? Delalet ediyor. Ve ferhihim bi ru'yeti sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i göreceklerinden dolayı da çok nelerine sevindiklerine ne yapıyor? Delalet ediyor diyor. He. Bir evvelki cümleyle bunun arasında ne yok? İhtilaf yok. Yani Peygamber Muhammed adında birinin peygamber olarak gönderileceğini biliyorlar. Ancak bu Muhammed'in o Muhammed olduğunu bilmiyorlar. Onu sadece kim biliyor? Cibril biliyor. Çünkü bizzat vahiy Muhammed'e getiren kim? Cibril. Buraya dikkat edeceğiz. Burada herhangi bir şey yok. Daha sonra diyor ki la ya'lemu ehlus sema bima yuridullahu bihi fil ardi hatta yu'limehu. Çok enteresan bir cümle. Diyor ki sema ehli bilmez. Neyi bilmez? Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde onunla neyi istediğini, neyi irade ettiğini. Onunla dediği kim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Neyi irade ettiğini, neyi istediğini bilmez. Ta ki Allah onlara ne yapıncaya kadar bunu? Meleklere bildirinceye kadar. Haber verinceye kadar. Yani لِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ. Çünkü onlar neyi bilmezler? Gaybı bilmezler. وَهُوَ يَرُدُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ اَنَّهُ Murselun hatta ilel melaike. Bu işte bir kısmının şu iddiasına bir reddiyedir. Peygamber Efendimiz aynı zamanda kime gönderilmiştir peygamber olarak? Meleklere de gönderilmiştir. لَاَنَّهُمْ لَيْسُ بِحَاجَةٍ اِلٰى رِسَالَتِي. Çünkü melekler Peygamber Efendimizin peygamberliğine ne yapmazlar? İhtiyaç duymazlar. وَلَوْ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ رَسُولًا. Eğer onlara bir peygamber gönderilmiş olsaydı لَكَانَ مِنْ جِنْسِي. Onların cinsinden olurdu. Yani melek olurdu. Aynı şeyi de insanlar söylemiyorlar mı? كَمَا جَرَتْ سُنَّةُ اللّٰهِ ف۪ي خَلْقِهِ. Allah Azze ve Celle'nin mahlukatındaki sünnetinin ceryan ettiği, ortaya çıktığı gibi. Ve keyfe yürselü lümen fissemavat. Evet. Sonra diyor ki fevecede fissemai dünya Adem. Dünya semasında kimi buldu? Kimi gördü? Adem'i gördü. Fekale lehu Cibril. Peygamber Efendimiz'e dedi ki Cibril, haza ebu. Bu senin baban. Bu senin baban. Fesellim aleyhi. Ona ne yap? Selam ver. Ve hakeza fi kulli semain yecidu fiha enbiya. İşte aynen böyle her semada Peygamber Efendimiz neyi görür? Bir peygamberi görür. Fe yuallimehu Cibril menhu. Cibril de onlara o peygamberin, Peygamber Efendimize o semadaki peygamberin kim olduğunu ne yapar? Öğretir, bildirir. Ve ye'muruhu bis selam aleyhim. Aynı zamanda onlara selam vermesinde Peygamber Efendimiz'e emreder. Ve hum fis semavat. İşte o peygamberler semada. Yedi kat semanın her birinde bir peygamber. Hasebe menazilihim indallah. Allah katındaki nelerine göre? Konumlarına göre, kıymetlerine göre. Femen huve efdal. Onlardan kim ki daha faziletli? Femenzilletu erfa. Durumu, konumu Allah indindeki durumu daha ney? Yüksek. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam la yarifuhum, onları bilmez, tanımaz. Hatta yu'limahu Cibril, ta ki ona onu kim bildirir? Cibril bildirir. Mimma yedullu ala ennehu lem yarahum kable hazellika. Bu şuna işarettir diyor Hafız İbni Hacer. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bundan önce o peygamberleri ne yapmamıştır? Görmemiştir. Birileri işte Peygamber Efendimiz herkesi görür. İşte Adem'le oturmuş sohbet etmiş, Musa ile oturmuş sohbet etmiş, İsa ile oturmuş sohbet etmiş, Davut'la oturmuş sohbet etmiş, onlara imamlık etmiş falan filan. Bunların hiçbirinin aslı astarı yok. İşte Buhari Müslim rivayetine açıkça aykırı. Fe izâ huve fissemâi dünya. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm dünya semasındayken bi nehreyni yattaridân. Devamlı akmakta olan iki nehir görür. Devamlı akmakta olan iki nehir. Devamlı akan. Fekale der ki ma hâzâni nehrâni ya Cibril. Bu iki nehir nedir ey Cibril? Kale der ki Cibril hâzâni nilu vel furat. Nil ve Fırat nehri. Nil ve Fırat nehri. Unsuruhuma yani ey asluhuma asılları kökleri ev ma yemuddanu minhi çıktığı yer ve hâzâ yedullu alâ enne veyneyken nehreyn leysen nil vel furat leennen nil vel furat fil ard ve zâniken nehran fis sema. Tabi diyor ki burada şarih, her ne kadar Nil ve Fırat'ı Peygamber aleyhissalâtu vesselâm yukarıda görüyorsa, orada gördüğü Nil ve Fırat'ın bizzat dünyadaki hali değil. Ya ne? Nil ve Fırat'ın neyi? Kökü, aslı, menba. Buna dikkat edeceğiz. Bu önemli. Diyor ki ve fi hadis Malik bin Sa'sa'a, Malik bin Sa'sa'a hadisinde ennehu ra'a fi asli sidretil münteha. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam sidretil müntehanın aslında gördüğü ne? Erbate enhar. Dört tane nehir. Ve zekere minha en nil vel furat. Yine o dört taneden iki tanesini ne olarak zikretti? Nil ve Fırat olarak. Evet. Sidre-i Münteha'nın aslında kökü nerede? Sidre-i Münteha'da arkadaşlar. Evet. Fecuz en yekune zâlike misil. Yani bu hadiste onun gibi olabilir diyor. Vallahu alem bizalik. Allah en iyisini bilir. Yani burada diyor ya, dünya semasında neyi gördü? Neyi gördü? İki tane nehir gördü. Neydi o iki nehir? Fırat ve Nil. He. Diyor ki diğer Malik bin Sasa hadisinde de Sidre-i Münteha'nın aslında gördü. Şimdi dünya seması Sidre-i Münteha. He. Şimdi demek istiyor ki Hafız İbn Hacer burada dünya seması diyerek ne yaptı? Mücmel bir lafız kullandı. Yani genel bir lafız kullandı. Ama Malik bin Sasa'da bunun aslında nerede olduğu ifade edilmiştir. Sidre-i Münteha. Bu orada da olabilir demek istiyor. Evet. Burada çok şey söylenebilir. Çok şey söylenebilir. Dersimiz Kitab-ı Tevhid. Yani İmam Buhari'nin tevhidle ilgili rivayetlerini alıyoruz. Onun için bu tür meselelere çok fazla girmiyoruz ama şimdi Fırat ve Nil konumları itibarıyla da zaten insanoğlunun yaratıldığında en fazla ne yapıp ikamet edip istifade ettiği iki alanın ne? Arası. Bakın şimdi bir yanda Mısır'da ne? Nil. Bir yanda Fırat. Nerede? Irak, Türkiye vesaire bu üçgende. Ki zaten Yahudiler de biliyorsunuz ikisinin arası nedir? Arz-ı Mevud değil mi? Vaat edilmiş topraklar. Yani buraya ulaşmak için, bu hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yaparlar. Burada çok değişik işaretler var bu hadiste. Fırat ve Nil üzerine yapılan pek çok çalışmalar var. Hakikaten çalışmalar var. Yani bu iki nehrin neyi? Kaynağıyla alakalı. Emin olun bir yere gelip duruyorlar. Bir yere gelip duruyorlar. Yani uydu çalışmalarıyla da bir yere gelip duruyorlar. Çok enteresan. He, bu hadisin tam anlamı nedir? Bunu tespit etmek çok çok zor. Ama bize düşen şu. Şu dünyada bulunan Nil ve Fırat var ya, işte bu Nil ve Fırat arası Adem doğduğunda, Adem yaratıldığından, şu dünyaya getirildiğinde bu zamana kadar, hatta kıyamete kadar en fazla talep edilecek, en fazla iptiga edilecek, en fazla ne yapılacak? İkamet edilecek, talep edilecek, arzu edilecek yerdir. Böyledir. Yani Adem'den bu yana. Ha? Onun için en fazla savaşlar bu bölgede olmuştur. En fazla kan bu bölgede akıtılmıştır. Peygamberlerin en fazlası, cüllüsü bu bölgeye ne yapılmıştır? Gönderilmiştir. Yani şimdi düşünün, Fırat Nehri kuruyacak ahir zamanda. Ahir zamanda kuruyacak. Altından ne çıkacak? Kara altın. Nedir bu kara altın? Yani işte biri petrol der, biri bilmem ne der. Çok önemli değil. Melheme-i Kübra'ya bakın. Nedir Melheme-i Kübra? Kıyametin o büyük alametlerinin vuku bulacağı bölgeye bakın. Yine bu ikisi arasındaki bölge. Ha. Yani kıymetli bir bölge. Yine bu iki bölge arasında hem Mescid-i Aksa hem de ne var? Kabe var. Kıymetli bir bölge. Şam da o bölge. Şam da orada. Yani yine biliyorsunuz Mehdi'nin çıkışı, Deccal'le muharebesi vesaire hep buralarda vuku bulacak. Onun için tam nedir ne değildir. Yani bunun hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değil ama yani insanların Nil ve Fırat arasına bu kadar talepkar olmalarının da bir nedeni herhalde bu hadis olsa gerek. Bir nedeni bu hadis olsa gerek. Yani bu hadisin kapsadığı mana olsa gerek. Yani çok fazla tabi bilgi vermek mümkün değil. Bu konuda çok şey söylenmiştir. Şerhlerde çok bilgi vardır ama yani bunlar hep tahminden ibarettir. Neden ibarettir? Tahminden ibarettir. Sümme mada bihi fis sema. Sonra Cibril Peygamber Efendimiz'i semada yürüttü. Fe izâ huve bi nehrin âhar. Bir de nerede kendisini buldu Peygamber Efendimiz? Başka bir nehrin yanında. Nasıl bir nehir? Aleyhi kasrun min lu'lu. Üzerinde köşk var. Neden köşk? Ha? İnciden. Ve zebercedin, zebercetten. Fe darabe yedehu, elini vurdu ki Neye? O suya. Fe izâ huve miskun evfer. Evet. İyi cins ne? Misk. İyi cins misk. Mükemmel bir misk. Gâle mâ hâzâ ya Cibril. Dedi ki ey Cibril bu ne? Gâle dedi ki hâzel kevserullezî habbe'e, habbe'e, ahbe'e hepsi rivayet edilmiş. Habbe'e leke rabbuke. İşte bu Rabbinin senin için hazırladığı, gizlediği ne? Kevser. Evet. İnna atayna kel kevser diyor ya. Biz sana muhakkak kevseri verdik. Evet. Ve hâzâ mimma ustişkile fî hâzel hadîs. Bu cümle bu hadiste problemle karşılanmış. Neden? Le'ennehu sebete. Çünkü şu sabittir ki ennel kevser fil cenne. Kevser nerede? Cennette. Şimdi bu dünya seması. Evet. Vel cennetu fis sema'i sabi'a. Cennetinde biz kaçıncı semada olduğunu biliyoruz? Yedinci semada. Kema ca'e fil musnet. İmam Ahmed'in müsnedinde geldiği gibi min hadis Enes. Enes bin Malik hadisinde. Dakaltul cennete. Peygamber Efendimiz diyor ki cennete girdim. Fe izâ ene bi nehrin ki ben bir nehrin oradayım. Hafetahu. Ha. Hıyamul lu'lu. Evet. Bu nehrin damarı, kaynağı, kenarı inciden nelerle? Çadırlarla döşenmiş. Fedarabtu bi yedi, elimle vurdum. Fi mecra maihi, suyun mecrasına. Fe izâ miskun ezfer. Ne çıktı karşıma? Çok iyi cins ne? Misk. Fekale Cibril. Cibril dedi ki hâzel kevser ellezî âtâkallahu teâlâ. İşte bu Allah'ın sana verdiği nedir? Kevserdir. Ha, demek ki bu cennette. Şimdi bu hadiste nerede diyor? Bu hadiste nerede diyor? Dünya semasındaki cennetin yedinci semada olduğunu biliyoruz. Yine Galel İmam Ahmed, yine İmam Ahmed'in başka bir rivayeti. Gal haddesena Muhammed bin Fuday anil Muhtar bin Fulful an Enes bin Malik, Enes bin Malik hadisi. Gal diyor ki ufiye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ufiye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilfate. Peygamber Efendimiz bir hafif uykuya daldırıldı. Hafif uyku, uyuklama hali. Ferafa ra'sehu mutebessime. Kalktığında başını tebessüm ederek kaldırdı. İmma kâle lehum, ya onlara dedi ve imma kâlu lehu, ya da onlar ona dedi. Ney? Lime dahikt. Neden güldün ey Allah Resulü? Başını uyandıktan sonra mütebessim olarak, tabii tam uyuma değil, uyuklama hali. Neden güldün? Neden tebessüm ettin? Ya o dedi ya da onlar dediler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki innehu unzilet aleyye anifen sureten, bana bir sure indirildi. Fekara bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim dedi, sonra inna a'tayna kel kevser, muhakkak ki biz sana neyi verdik? Kevser'i verdik. Hatta hatemaha, ta ki o sureyi bitirdi. Fekale dedi ki hel tedrune mel kevser, kevserin ne olduğunu bilir misiniz dedi. Galu dediler ki Allahu ve Resulü alem, Allah ve Resulü en iyi bilir. Gale dedi ki huve nehrun a'tanihi Rabbi azze ve celle. O nehir ki onu bana kim verdi? Allah verdi. Nerede? Fil cenneti. Cennette bakın. İki hadiste de ne geçiyor Kevser? Cennette. Aleyhi hayrun kefir. Çok çok üzerinde neler var? Hayırlar var. Teridu aleyhi ümmeti yevmel kıyamet. Kıyamet günü ümmetim oraya gelir. Aniyetuhu adedül kevakib. Onun kapları yıldızların sayısınca değil mi? Yaktelicül abd minhum. Kullar ondan su içerler. Feagulü derim ki ya Rabbi, ey Rabbim, innehu min ümmeti, o benim ümmetimdendir. Feyukalu denir ki inneke la tedri ma ahdethu ba'deke. Onlar senden sonra ne yaptığını sen ne yapmazsın bilmezsin. Yani evet onlar senin ümmetinden ama o ümmetin senden sonra çok çok kötü işler yaptılar. Şimdi burada bize lazım olan ne? Yani bu iki rivayette de nerede olduğunu görüyoruz? Cennette olduğunu görüyoruz. Burada da sema dünyası, dünya semasından bahsediyor. Yani bu problem nasıl halledilir Kevser alakalı? Diyor ki yecuz en yekuna ra'ahu fi sema dünya. Diyor ki Kevser'i diyor dünya semasında görmesi mümkün ve asluhu fil cennet. Aslı nerededir Kevser'in diyor? Cennettedir. Evet. Ev ennehu ya da diyor mesele lehu vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah ona bunu ne yapmıştır? Temsil etmiştir. Allah her şeye ne yapar? Güç yetirir diyor. Bu hususta başka verilmiş cevaplar da var ama İnşallah Kurtubi'nin sözüyle belki daha iyi meseleyi anlarız. Galel Kurtubi, İmam Kurtubi diyor ki Vessahi enne linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme havzayn. Sahih olan Peygamber Efendimiz'in iki havuzu var. Aleyhissalatu vesselam. Nerede? Fil mevkifi kable sırat. Sırattan önce mevkifte. Ve fithani fil cenni. İkincisi de nerede? Cennette. Ve kilahuma yusemma kevser. Her ikisine de ne denir? Kevser. Vel Kevser fi kelamil Arap. Kevser Arapların lügatında sözünde el hayrul kesir. Ne demekmiş? Çok hayır. Şimdi Kurtubi'nin sözünü Hafız İbn Hacer naklettikten sonra diyor ki fihi nazar. Kurtubi'nin bu sözünde problem var. Li ennel Kevser nehrun dahilel cennet. Çünkü Kevser neredeki nehirdir? Cennetin içindeki nehirdir. Ve ma'uhu yusabbu fil havz. Onun suyu nereye dökülür? Havuza dökülür. Ve yutlak alel hav Kevser, yine havuza da Kevser denilir. Neden? Likevnihi yemuddu minhu. Çünkü o havuz suyunu nereden alır? Kevser'den alır. Daha sonra diyor ki ve zahirul ahadis. Bu hadislerin hepsinin zahiri hangisi mesela? Mifle Kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin şu sözü gibi Ene faratukum alel havz. Ben havuzun başına ilk gelecek olanınızım. Yine ve misil kavlihi li insin. Yine bir adama sözü gibi Lemma talebe minhu en yeşfa lehu yevmel kıyame. Kıyamet günü kendisine şefaat etmesini ondan istediğinde ve kale dedi ki ene failun. Ben bunu yapacağım. Gale dedi ki eyne eciduke. Yani şimdi bir adam Peygamber Efendimiz'den kendisine ne yapmasını, kıyamet günü şefaat etmesini istedi. Peygamber Efendimiz inşallah bunu yapacağım demek istedi. Bu yüzden adam dedi ki peki seni nerede bulacağım? Gale dedi ki utlubni evvele ma tatlubni ale sırat. Sıratta ilk beni ne zaman talep ediyorsan o zaman beni iste. Gultu fe inlem elkak. Eğer seni bulamazsam, seninle karşılamazsam gale ene indel mizan. Ben neredeyim? Mizanın oradayım. Gultu fe innem elkak. Eğer gene bulamazsam seni gale ene indel havuz. Ben neredeyim? Havuzdayım. Ve gayre zelike yine diğer hadisler zahiruha ennel havuz fil mevkif. Havuz nerede? Mevkifte. Cennette değil. Nerede? Mevkifte. Ve fi hadis Lakit, yine Lakit'in hadisinde ma yedullu ala ennehu ba'de sırat. Nerededir o? Sırattan sonradır. Fe inne fihi, çünkü içinde hadisin şu lafız var. Fe yansarifu nebiyyukum, peygamberiniz gider. Ve yansarifu ala eferi salihun. Hemen peşinden de kimler gider? Salihler gider. Fe yeslukune cisran minen nar. Ateşten bir neye? Köprüden giderler yol olarak. Yatau ahadukumul cemra feyekul his feyekul rabbike evani ela feyatlauna ala havzir rasul ala ma azma vallah nahile raeytuha ebeda. Uzun bir hadis. Demek istediği şu, en sonunda ne yaparlar? O Peygamber aleyhissalatu vesselamın havuzunun başına giderler ki ondan su içseler asla ne yapmazlar? Doymazlar. Galel Kurtubi diyor ki Kurtubi fil müfhim, müfhimde tebiyan lil kadı İyaz, İyaz'a, kadı İyaz'a tabi olarak mimma yecibu ala kulli mükellef, her mükellefe şu gerekir. En ya'lemu, bilmesi ve yusaddika bihi, tasdik etmesi, ennallaha subhanehu ve teala, Allahu teala subhanehu ve teala gad hassa nebiyyehu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bil havf. Peygamberini neyle ödüllendirdi özel olarak? Havuzla. El musarrah bismihi ve sıfatihi, ismiyle sıfatıyla açıkça ifade edilen. Ve şerabuhu fil ahadisi sahih eşşehira, yine aynı zamanda ne? Meşhur hadislerde gelen ondan ne? Su içme meselesi. Elleti yahsulu bi mecmu'iha el ilmul kat'i, yani mütevatir hükmündedir. Şimdi burada aldığımız bizim ne? Bizim aldığımız ne? Kevser. Dünya semasında mı? Yoksa cennette mi? El cevap, rivayetlerin ekserisi bize neyi gösteriyor? Cenneti gösteriyor. Kevser cennette. Bir de ayrıyeten havuz dediğimiz olay var. İki tane havuzu var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir tanesi cennetteki o havuz ne yapıldı? Kevser'in suyunun döküldüğü yer. Diğer havuz mevkifteki havuz. Diğer havuz mevkifteki havuz. Bu sırattan önce de rivayeti var, sonra da rivayeti var. Ne işe yarıyor o havuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bulmaya, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yanında olmaya, onunla karşılaşmaya yarıyor. Bu rivayetler, muhtelif rivayetler. Kurtubi işin içinden çıkamıyor tabi. Bunca rivayetin arasında diyor ki Müslümana gerekli olan Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın ismiyle, sıfatıyla, içimiyle, açık, seçik, o sayı hadislerdeki hadislerin durumu nedir? Mütevatirdir. Ha, bütün bunlara ne yapmaktır? İman etmektir diyor. Peki Kevser havuz mudur? Bazıları Kevser havuz demişler, bazıları havuza Kevser demişler. El cevap hayır. Kevser ayrıdır, havuz ayrıdır. Ha, kısaca bize hadisin bu bölümü bunu ifade ediyor. Kavluhu sonra thümme arece bihi ile semaif faniye. Sonra Peygamber Efendimiz'i nereye çıkardı? İkinci sema. Fekalet il melaike lehu misle ma kalet fil ula. İlkinde olan aynen orada da oldu. Yani melekler aynı cümleleri söylediler. Yani neydi o işte? Cibril işte kapının açılmasını istedi. Onlar kimdir dedi vesaire işte. Anlattık ya. Sonra kullu semain fiha enbiya. Her semada ne var? Peygamber. Gas semmahum. Evet. Açıkça isimlerini veriyor. فَاَوْعَيْتُ مِنْهُمْ اِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَ. Diyor ki ben onlardan aklımda kalan, açıkça bellediğim ikincide kim vardı? İdris. Ve هَارُونَ فِي الرَّابِيَ. Dördüncüde kim vardı? Harun. Ve اَخَرَ فِي الْحَامِسَ. Diğeri neredeydi? Beşteydi. لَمَحْفَظِ اسْمَهُ. Onun ismini ne yapmadım? Ezberlemedim. Ve اِبْرَاهِمَ فِي السَّادِسَ. İbrahim altıda ve Musa فِي السَّابِيَ. Musa yedide. Burada unutmayın. İbrahim ile Musa. İbrahim kaçta? 6. Musa 7. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet. Hafız İbn Hacer diyor ki bu dikkat ederseniz Şerik bin Abdullah'ın Enes'ten rivayeti. Keda fi rivayeti Şerik, gene Şerik'in diğer bir rivayeti var ki ve fi hadisi Zuhri an Enes, yine Zühri'nin Enes'ten rivayeti, an Ebi Zergen Ebu Zer'den rivayeti, fezekere ennehu vecede fis semavat Adem. Orada ne zikrediliyor? Semavatta Adem'i buldu. Başka ve İdris, İdris ve İsa, İsa ve İbrahim, İbrahim. Ve lem yüthbit menazilehum. Ne yapmadı? Bu saydığımız hem İdris hem İsa hem İbrahim, bunların İdris, İsa, İdris ve İsa'nın neyini saymadı? Hangi semada olduğunu saymadı. Ne dedi sadece? Ennehu zekere ennehu vecede Adem fis semaid dünya. Adem'i nerede buldu? Dünya semasında. Zühri'nin Enes ve Ebi Zer'den rivayet. Burada da Adem'i nerede buldu? Şerik'in Enes'ten rivayetinde. Dünya semasında. Uydu mu? Uydu. Onu kastediyor. Tabii bakarsanız rivayete göreceksiniz. Sonra ve İbrahim'e fis semaid sadise. İbrahim'i nerede buldu? Altıncı semada. Uydu mu? Uydu. Ha demek ki Şerik tek başına kalmadı demek istiyor Hafız İbn Hacer. Şerik bin Abdullah Enes'ten rivayetinde tek başına kalmadı. Yine Zühri de bizzat Enes ve Ebi Zer'den aynısını rivayet etti. Bir farkla. Burada Şerî'in rivayetinde İdris'i 2'de buldu diyor. Harun'u 4'te buldu diyor. 5. de ismini hatırlamıyorum diyor. En sonda kimi zikrediyor? Musa'yı. Ama Zühri'nin rivayetinde peygamberlerin isimlerini sayıyor. Mesela Adem diyor, İdris diyor, İsa diyor, İbrahim diyor. Ama İdris ile İsa'nın yerini bildirmiyor. Adem'i dünya semasında, İbrahim'i de nerede? 6. semada, ama Musa'dan bahsetmiyor. Daha sonra diyor ki ve o muvafık li rivayet şerik. Bu şeriğin rivayetine muvafık dediğimiz gibi. Vel ekferune halefu zalik. Ama pek çok ravi buna muhalefet ettiler. Fezekeru. Şunu zikrettiler. Enne Musa fis sadise. Musa nerededir dediler? 6'da. Ve İbrahim fis sadia. İbrahim nerede? 7'de. Yer değişti. Kema fi rivayeti Katade. Katade'nin rivayetinde olduğu gibi ve sıyak rivayetu yedullu ala rucuhaniha. Ancak diyor Şerî'in rivayetinin sıyakına baktığımızda tercih etmemiz gereken o. Yani Musa nerede? 7'de. Fe innehu zabata isme kulle nebiyyin. Çünkü o her peygamberin ismini açıkça zapt etti. Ve sema alleti ve fiha. Hangi semada olduğuyla birlikte. Daha sonra diyor ki Hafız İbni Hacer, tabi ve haver el hafız en yecma beyne'r rivayat bi enne Musa kane fi vakti'l uruş fi's sadise. Bu iki rivayetin arasını bulmaya uğraştı. Yani işte 6 7 7 6. Anladın? İkisinin arasını bulmaya uğraştı. Yukarı çıkışta yani uruç edişte Musa 6'daydı ve İbrahim fi's sabiye. İbrahim neredeydi? 7'deydi. Tümmen akesel emr inde hubutihi. İndiğinde iş terse döndü. Diyor ki daha sonra Hafız İbn Hacer. Ve hâve caiz. Bu caizdir. Velakin yahtacı ila delil. Neye ihtiyaç duyar? Delile. Şimdi hem cevap veriyor fakat ondan sonra da hem de delile ihtiyaç duyuyor. Gal diyor ki ve yahtemil şu ihtimalde vardır. Ennehu lakiye Musa fissadise. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Musa ile nerede karşılaştı? 6. semada sümme saide mahu ile sabiyan. Sonra onunla birlikte nereye çıktı? 7'ye çıktı. Li ennehu, çünkü o yani Musa'yı kastediyor. Huvellezî sâretil muhâvere beynehu ve beynehu min ecli tahfifis salavat. Çünkü namazların tahfifi için 50'den 5'e inmesi için kimle kimin arasında konuşma geçti? Musa ile Peygamber Efendimiz arasında. Fallahu alem. Allah en doğrusunu bilir diyor. Daha sonra diyor ki şarihimiz ve raci tercih edilen görüş masar rabi fiyadi rivayet. Bu rivayet ifade edilen yani Musa'nın nerede olması? 7'de olması. Ve gad nassa ala enne sebebi ref'ihi ile sabia. Zaten rivayetin devamında da gelecek. Onun 7. semaya yükseltilmesinin, Musa'nın 7. semaya yükseltilmesinin nedeni neydi? Ma hassallahu bihi minet tekrim bi kelamihi. Allah'ın onunla konuşma ikramını ona vermesi. Kema kale. Hemen geliyor ya hadiste. Aynen şu ifadede olduğu gibi. Ve Musa fis sabi'a. Musa 7. semadadır. Neden? Bi tafdili kelamihi lillah. Evet. Evet. Bizzat Allah'ın onunla ne yapması? Konuşması. Ve fi bazin nusah, bazı nushalarda bi tafdili kelamillah. Tabi elinizdeki Allah Azze ve Celle'nin Musa ile konuşması değil, Musa'nın Allah Azze ve Celle ile konuşması. Halbuki diğer nushalarda ki Buhari nushalarında Allah'ın onunla konuşması. Çünkü niye? Niye arkadaşlar? Çünkü bütün peygamberler Allah'la ne yapmıştır zaten? Konuşmuştur. O halde yani bu nushada bir problem var. Doğrusu ne? Bab başlığında olduğu gibi. Ve Allah gerçekten Musa ile nerede konuştu? Nerede? Dünyada. Demek ki yani Musa'nın 7. semada olmasının özelliği Kelimullah diye başka bir peygambere diyor muyuz? Allah'ın onunla konuştuğu. Kim o? Musa. Bir de Peygamber Efendimiz var. Birazdan zikredeceğiz. Ve hiye azhar alel murat. Yani Allah'ın onunla konuşması diyor. Kastedilen aslında daha açık. Li ennel maksud ifbat Teklimullah Teala li Musa. Çünkü maksat ne? Allah'ın Musa ile ne yapması? Konuşması. Veleyse teklim Musa lillahi Teala, Musa'nın Allah'la konuşması değil. Evet. Diyor ki ve hâzâ huve mahallu şahit minel hadis. İşte diyor bu hadiste bize lazım olan ne? Bölüm. Neydi bölümün? Konumuz neydi? Ve Allah gerçekten Musa ile konuştu. Heh. İşte diyor bu hadisten diyor bize lazım olan yer ve inkâne bakiyetül hadis fi delâle vâdıha, yine hadisin diyor gerisinde de açık bir delalet varsa da ne alâ teklimillâhi teâlâ li Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kimle konuştuğuna? Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'la konuştuğuna. Diyor ki ve yecûz ennel Buhari, Buhari diyor erâde zâlike eydan, bunu da kastetmiş olabilir. Sadece Allah'ın Musa ile konuşması değil, aynı zamanda Allah'ın Peygamber Efendimizle konuşması. Fekennehu yugul, sanki Buhari şöyle diyor diyor. Kema ennallaha teala kat kelleme Musa teklima ve Musa fil art. Musa yeryüzündeyken Allah Azze ve Celle Musa ile açıkça konuştu hitaben. Fekat kelleme, aynı bunun gibi konuştu Azze ve Celle Muhammeden Peygamber Efendimizle. Ve ve fevka seba semavat. Neredeyken? Yedi kat semanın üstündeyken. Evet. Şimdi bakın. Hemen bir sonraki rivayeti de alacağız. Bir şey lafzı da alacağız. Ondan sonra burada kapatacağız. Dedik ya şer'in rivayetini niye tercih ettik? Yedinci semada olmasını. Neden? Bakın. Fekale Musa. Musa diyor ki Rabbi lem azunne en terfa aleyye ahaden. Ben zannetmiştim ki benim üstüme daha birini ne yapmayacaksın? Çıkarmayacaksın. En son sema zaten yedi. Onun üstüne kim çıktı sadece? Evet. Peygamber Efendimiz çıktı. Yani bu cümlede onu ne yapıyor aynı zamanda? Teyit ediyor. Ve fi rivayetin, başka bir rivayette en yurfa, benim üstüme birinin çıkarılmayacağını zannetmiştim. Gale İbni Battal. İbni Battal diyor ki fehime Musa min ihtisasihi bi kelamillahi teala fid dünya dune gayrihi minel beşer. Allah'ın diyor Musa ile diğer beşerlerden farklı olarak dünyada açıkça konuşmasından, bu konuşma olayından, Allah'ın Musa ile diğer beşerle konuşmadı ya dünyada açıkça, farklı olarak Musa ile açıkça konuşmasından Musa şunu anlamıştı. Ney? Kema kale teala, şu ayette olduğu gibi. İnni istafaytuke alen nas. Ben seni insanlara ne yaptım? Seçtim. Bir risalati. Peygamberlikle, sana vermiş olduğum peygamberlik göreviyle ve bir kelami. Aynı zamanda neyimle? Konuşmamla. Yani ne demek istiyor? Araf suresi 144 nolu ayet. Ennel murad bin nas el beşer. Evet. Hani diyor ya seni insanlara seçtim. İnsanlardan kasıt diyor ki el beşer kulluhum, bütün insanlar, bütün beşer. Ve ennehu istahakka bizalike en la yurfa aleyhi ahad. Böylelikle onun üstüne kimsenin çıkmayacağını ne yapmıştı? Zannetmişti. Felemma rafa'allahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem, ne zaman ki Peygamber Efendimiz onun üstüne çıkardı, alime Musa bildi ennehu fuddile aleyh. Peygamber Efendimiz ona ne tutuldu? Faziletli, üstün tutuldu. Ve min zâlike kâle hâzel kavl. Bundan sonra bunu söyledi. Yani burada kalacağız. Burada bir şeye işaret edelim. Onun altını çizelim demiştik hatırlarsanız. Neydi o? Bazıları bu hadisi ne yapıyorlar arkadaşlar? İnkar ediyorlar demiştik. Hatırlıyor musunuz? Neden? Bu hadis Yahudilerin uydurmasıdır. Çünkü niye? Bu hadiste Musa'nın neyi vardır? Fazileti vardır. Kime göre? Peygamber Efendimiz'e göre. Çünkü akıl hocalığı yapmıştır. Kime? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet. Akıl hocalığı yapmıştır. Yani burada Musa vurgusu, özellikle Musa vurgusu, özellikle Musa vurgusu. O halde bu hadis İsrailiyattandır. Şimdi bir kere bu iddia hem senet bakımından hem metin bakımından kendi içinde çelişik. Bunu söyleyen adamın yani ehli İslam'dan olma ihtimali zayıf. Neden? Buharisiyle, Müslimiyle, Kütüb-ü Sittesiyle, bütün hadis kitaplarında bir kere bu rivayet var. Hani bunu Tirmizi görmedi, Buhari de mi görmedi? İmam Ahmet görmedi, Darukutni de mi görmedi? Böyle bir şey mümkün mü? Farzedelim ki hadisçiler görmedi. Akide alimleri nasıl görmedi? Eş'ari akidesinde de var, Maturidi akidesinde de var, Şii akidesinde de var, hepsinde var. Akideciler görmedi. Fıkıh alimleri de mi görmedi? İmam Ebu Hanife de mi görmedi? İmam Şafii de mi görmedi? İmam Malik de mi görmedi? Hepsinde bu var. İsra ve Miracı inkar eden yok bu alimler içinde. Yani bu farkında olmadan alimleri İsrailiyata tabi olmak. Yani özellikle Buhari'yi mesela İsrailiyat rivayet etmek. Farkında olmadan rivayet etti. Peki bunu farkında olmadan rivayet ederse öbürküleri, yani öbür rivayet ettiklerinin ne kadar farkındadır? Kaldı ki hep söylüyorum, Yahudiler bu kadar aptal mı? Madem ki mesele ne? Musa'nın üstünlüğü. Nasıl Musa'nın üstünlüğü var? Musa kendi ağzıyla diyor ki Allah'ım zannetmiştim ki benim üstüme kimseyi çıkarmayacaksın. Benden daha üstün birini ne yapmayacaksın? Yaratmayacaksın. Yani açıkça ifade ediyor işte burada. Açıkça ifade ediyor. Kaldı ki burada elbette Musa'nın üstünlüğü var. Vurgu var, o da ne? Allah'ın onunla ne yapması? Konuşması. Biz Musa'nın peygamber olduğuna, Allah'ın kelimi olduğuna zaten inanıyoruz. Problem yok, biz bundan gocunmuyoruz. Bunun bize bir zararı yok. Her peygamberin üstün olduğu bazı neler var? Vasıflar var. Yani burada bir problem yok. Yani bunu böyle işte destan sayanlar, yani işte ya da evvelkilerin esatirinden sayanlar, İsrailiyattan sayanlar Allah'tan korkmalılar. Yani ümmeti Muhammed sahabesinden bu yana kadar kaldı ki mütevatir hadistir arkadaşlar. Mütevatir. Mütevatir hadis. Farz edelim ki Miraç batıl. İsra'ya batıl diyemeyeceksin. Çünkü niye İsra? Kur'an'la sabit. Gerçi Miraç'a işaret eden ayetler de var. Ama diyelim ki İsra işte suresi de var. Değil mi? Şimdi niye Mescid-i Aksa'ya gitti? Neden? Neden Mescid-i Aksa'ya gitti? Abdülaziz Bayındır'ın dediği gibi Mescid-i Aksa bu Mescid-i Aksa değildir. Mescid-i Aksa yukarıda bir Mescid-i Aksa olduğu için mi? Utanmadan televizyona çıkıp Peygamber aleyhissalatü vesselamın Kabe'den gittiği Mescid-i Aksa'nın bu Mescid-i Aksa olmadığını, neresiymiş o Mescid-i Aksa? Neresiymiş? Semada bir yermiş. Siz Miracı inkar ediyordunuz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamı yukarıdaki Mescid-i Aksa'ya çıkarmaya gücünüz yetiyor da Allah'ın katına çıkarmaya niye gücünüz yetmiyor? Neredeymiş o Mescid-i Aksa yukarıda? Etrafını mübarek kıldığımız, etrafını mübarek kıldığımız. Etrafını, semanın etrafı var mıydı? Biz desek küfre düşeriz ya. Etrafını mübarek kıldığımız diyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hani sema sonsuzdu. Yani herhalde çok çizgi film izliyor. Böyle yukarılarda jetkiller falan var ya. Yani Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa işte. Ümmeti Muhammed'in bildiği Mescid-i Aksa. Ne güzel vurgu var işte. Bizim malımız Mescid-i Aksa. Bak vurgu ne güzel. Ne güzel vurgu. Ne kadar güzel vurgu. Tabii olayın devamı da var. Devamı da var. Yani o Mescid-i Aksa ki Mehdi Aleyhisselam orada kime namaz kıldıracak? İsa Aleyhisselam'a namaz kıldıracak. Müslümanların malı. Yoksa bundan Yahudiler gocunuyorlar da Türkiye'deki bazı hocaları konuşturtuyorlar mı? O Mescid-i Aksa. Haremi olan Mescid-i Aksa işte. Haremi olan Mescid-i Aksa. Aynen Mekke Medine'nin haremi olduğu gibi hayvanı avlanmaz, yaprağı ne yapılmaz, koparılmaz. Mescid-i Aksa, 3 mescit var ziyaret maksadıyla çıkılabilir yolu. Bir tanesi de o. Adam ölse şehittir. Çünkü ibadete gidiyor. Yani böyle bir şey olamaz. Yani 1400 yıldır bu Mescid-i Aksa'yı biz tespit edemedik. Yani Hazreti Ömer kalkacak Mescid-i Aksa'yı ne yapacak? Fethedecek ve fetheder etmez bu Peygamber Efendimizin mesrasıdır diyecek. Ne demek mesrası? İsra'ya geldiği yerdir diyecek. Ondan sonra 1400 sonra biri çıkacak diyecek ki Ömer yanılmış. Peygamber Efendimiz oraya gelmemişti. Semada bir yere gitmişti. Boş işler arkadaşlar. Boş işler. Yani şimdi Yahudileri yok edeceğiz ya da işte Musa'nın faziletini inkar edeceğiz diye Mescid-i Aksa'nın yerini değiştirmeye gerek yok. Bugün Yahudilerin elinde olabilir. O Müslümanların zilletidir. E zaten Peygamber Efendimiz'in haber vermiş aleyhissalatü vesselam. Toplanıyorlar öbek öbek. Bunu haber vermiş. Bize gizli kalan bir olay değil bu. Sen Mescid-i Aksa'yı ne yapacaksın? Oradan alacaksın, semaya koyacaksın. E dünyadaki Mescid-i Aksa ne olacak? Yani bunlar fuzuli işler. Allah ümmeti doğru yoldan ayırmasın. Buhari ile alakalı vereceğimiz bugün bu inşallah. Gelelim şimdi Hatip Bağdadi'ye. Evet. Nerede kaldık? Kitabı olmayan arkadaşa kitap verin buradan bir tane. Kitabı olmayan var mı? Kitap verin. Evet. Kaçıncı sayfa? 50 hocam. Ders dinlemeden. Evet. Ders dinleme edebi. Bakalım ders nasıl dinlenir arkadaşlar? Şer'i ilim talebesi dersi nasıl dinler? Evet. Oku. Ders dinleme edebi. Derste hadis öğrencisinin yapacağı ilk şey susmak ve muhaddisin rivayet ettiklerini dinleyebilmek için kulak kesilmektir. Şimdi susacaksın bak. Susacaksın. Susacaksın. Eğer konuşmak gümüştense susmak altından değil mi? Önce susacaksın. Konuşmayacaksın. Şimdi daha sonra ne yapacaksın? Sadece dinlemeyeceksin, kulak vereceksin. Dinlemekle kulak vermek arasında fark var. Yani bu kitabı iki yerde daha açıklıyorum. Hep tekrar oluyor ama mecburen buradaki arkadaşlar duymadığı için söylüyorum. Ne demek dinlemek, ne demek kulak vermek? Arapça bilmeyen bir adam, şimdi cuma hutbesini dinlemek ne? Farz değil mi? Dinlemek zorundayız. Ama kulak vermek zorunda mıyız? Yani uyuklasan hutbeyi dinlememiş mi olursun? Hayır. Dinlemiş olursun. Ya da gittin Arabistan'a, imam cuma hutbesinde, Arapça bilmiyorsun, ne olacak? Ya da Arap geldi buraya, cuma hutbesi ne yapılıyor, icra ediliyor, anlamadı, ne olacak? Demek ki hutbeyi dinlemekle mükellefiz. Kur'an-ı Kerim'de de aynı olay var. Kur'an-ı Kerim'i de dinleyeceğiz. Kulak vermeye, azami ölçüde dikkat edeceğiz ama anlamıyorsan nasıl kulak vereceksin? Kur'an okunduğunda dinleyin diyor ya. Orada işte eğer biliyorsan kulak vereceksin. Bilmiyorsan veremezsin zaten. Ancak dinlersin. Konuşmamak. Demek ki dikkat edelim arkadaşlar. Dinlemek eşittir konuşmamak. Başka işle meşgul olmamak. Aynen Kur'an okunduğunda, hutbe okunduğundaki gibi. Ne yapacaksın? Konuşmayacaksın. Başka işle meşgul olmayacaksın. Anlarsın ya da anlamazsın. Buna dikkat edeceğiz. Ama kulak vermek o değil. Kulak vermek ne biliyor musunuz? Dinlemek. Yani sen şimdi bak buraya ilim talebi için geldin değil mi? Burada aynen hutbedeki gibi sadece dinlemeyi kendine vazife edinirsen buraya gelmenin anlamı ne? Kulak vereceksin. Hem rivayet etmek için, hem anlamak, hem anlatmak için. Kulak vereceksin. Bu farkı anladık değil mi? Devam edelim. Dahhak bin Müzahim, ilim öğrenmenin birinci gereği susmak. İkincisi dinlemek. Üçüncüsü amel etmek. Dördüncüsü de neşretmek ve öğretmektir der. Yani görüyor musunuz bu sözleri? Bunlar peygamberlik pınarından gelen sözler. Yani bunlar boş sözler değil. Şimdi ehli tevhid arasında sadece merfu rivayetler ya da işte mevkuf, selef asarı. Yani işte sahabe. Hayır. Bunlar da işte bak. Dahhak bin Müzahim meşhur bir alim, ravi. İlim öğrenmenin birinci gereği susacağım. İkinci gereği dinleyeceğim. Üçüncü gereği amel edeceğim. Dördüncüsü neşredip yayıp öğreteceğim. Hep söylüyoruz. Hadisi sadece rivayet için değil, aynı zamanda riayet için, yani yaşamak için alacağım. Bak aynı şeyi söylüyor. Amel edeceksin. Amel edeceksin, yaşayacaksın. Ünvanlar için değil arkadaşlar, ünvanlar için değil. Denilsin için değil. Ünvanlar gelip geçici. İmam Ahmed'in hiçbir ünvanı yoktu. İmam Şafii'nin hiçbir ünvanı yoktu. Yani ne demek bu? Döneminin profesörüydü ama bugün gelse senin ilkokul diploman bile yok derlerdi adama. İcazet sistemi. Hep vurgu vuruyoruz. Hep vurgu yani. Onları alim olmaları şöhrete kavuşturmadı. Kıyamete kadar onlara dua edilmesi alim olmalarından dolayı değil. Ya ne? Amil olmaları ve ilmi öğretmelerinden dolayı arkadaşlar. Hem amil olmuşlar, yaşamışlar, hem de öğretmişler. Yaymışlar. Bak şu dersimizde kaç kere İmam Ebu Hanife dedik, kaç kere Şafii dedik. Görüyor musunuz? Kaç kere İmam Ahmed dedik. Ama bir kere Yaşar Nuri demedik. Anlatabildim mi? Evet. Oku. Devam et. Muhammed bin Ennadr el-Harisi de öncekilerin hadis öğrenmekte ilki susmak, sonra dinlemek, sonra ezberlemek, sonra amel etmek, en sonra da neşretmektir. Yani şimdi işte bak ezberlemek maddesi var bir de burada değil mi? Ezberlemek. Evet. Dediklerine haber verir. El-Asma'yı der ki bir Arabi'yi şöyle derken duydum. İyi bir dinleyici olmadıktan sonra belir biri de olsa insana sözün fayda vermesi mümkün değildir. Evet, bir daha oku. El-Asma'yı der ki bir Arabi'yi şöyle derken duydum. Sözü oku. Heh. İyi bir dinleyici olmadıktan sonra belir biri de olsa insana sözün fayda vermesi mümkün değildir. Yani eğer iyi bir dinleyici değilse adam, yani çok böyle hatip de olsa, çok güzel konuşsa da o insana söz fayda vermez. Çünkü dinlemiyor. Hep konuşuyor. Hep konuşan adamdan bir şey olmaz. Dinleyecek. Dinleyecek. Hep konuşmayacak. Hatta hoca dipnotta bir cümle koymuş. Evet, oku bakayım onu. Amasyalı merhum Ahmet Emri Yetkin'in şu beyti sanki bu sözün tercümesidir. Yok ise kalbi muhatapta meyli tamam. Şaşırırsın eğer olsam da belagatta imam. Evet, evet. Devam. Tahir Olgun. Tahir Olgun merhum da işin özünü şöylece belirtir. Dinlemek de olur öğrenmek, bilmek isteyene dinlemek gerek. Evet. Dinlemek çok önemli. Dinlemek çok önemli arkadaşlar. Dinlemek çok önemli. Eskiden böyle kitaplar herkesin önünde yaygın seçkin değil. Herde kitap en kıymetli eser. Bugünün Cumhuriyet altını gibi. Öyle herkeste yok. Elle yazılır. Matbaa yok o dönemde. Kağıt desen bulmak ayrı problem. Ketatip dediğimiz levhalar, deriler. Okkayı buldun mu Allah senden daha zengini yok. Diviti buldun mu senden daha zengini yok. Daha çok neye dayalı? Dinlemeye. Ne hafıza var adamlarda görüyor musunuz? Biz bir şeyi kaydetmeyelim hemen unutuyoruz. Evet. Devam. El-Evzai de güzelce dinlenilmesi muhaddis için güç kuvvet demektir der. Evet. Sadece bakın dinlemek değil. Bakın bu cümleler çok önemli. Dinlemek değil dinlenilmek. Talebe hocayı iyi dinlerse hoca için o bir güçtür, kuvvettir. Çünkü iyi dinleyen talebenin hocasının iyi çalışması gerekir. Dersine iyi çalışıp gelmesi gerekir. Çünkü iyi dinleyen talebe hataları fark eden talebedir. Uyuyan talebeye sen her şeyi öğretirsin. Görüyor musunuz sözü? Bakın, iyi dinlenilmek. Şimdi bunun üzerinde çok çok durulabilir. Ama bize ilk lazım olan şu. Sadece iyi dinlemek değil. Hocanın da kendisini iyi dinletmesi lazım. Yoksa ne hoca verimli olabilir ne de talebe onda istifade edebilir. Çok önemli. Evet. Devam. Derste öğrencinin mutlaka söylemesi gereken bir şey zuhur ederse gerek kendi gerek başkalarının dinlemesine mani olmamak için sesini alçaltarak konuşması gerekir. Evet. Sesini alçaltacak. Evet. İlla söylemesi gereken bir şey varsa alçaltacak. Yani yüksek sesle soru soramaz. Sesini alçaltacak. Hep söylüyorum. Hadis alimleri huysuz insanlardır. Kötü anlamda değil. Evet, prensip. Affetmezler. Sopaları ağırdır. Sözleri carihtir. Serttir. Evet. Bak şimdi örnekler verecek. Hammad bin Zeyd dedi ki biz Eyyub'un yanındaydık. Bir gürültü duydu. Bu gürültü nedir? Resulullah'ın hadisi okunurken gürültü yapmak, hayatında onun huzurunda gürültü yapmak anlamına geldiği bu adamlara ulaşmadı mı diye gürledi. Gördünüz mü? Yani hayattayken Peygamber aleyhissalatü vesselam cismani bir şekilde mevcuttu. onun önüne geçmek, onun yanında ses yükseltmek caiz değildi. Hazreti Ömer'in kıssasını biliyorsunuz. Bir iki adam görüyor nerede? Mescid-i Nebevi'de seslerini ne yapıyorlar? Yükseltiyorlar değil mi? Gürültüyle ne yapıyorlar? Konuşuyorlar, bağırıyorlar. Bazı rivayetlerde de yani konuşmuyorlar aslında, dua ediyorlar gürültüyle. Kötü bir iş de yapmıyorlar. Hemen soruyor diyor, siz neredensiniz? Diyor ki Taif ehlinden. Adamlar uzaktan, yakından değil. Buradan olsaydınız diyor, sizin bir tarafınızı güzelce diyor ağartırdım diyor. İyi bir sopa atardım size. Siz Allah ve Resulünün huzurunda sesin yükseltilmeyeceğini bilmiyor musunuz? Yani şimdi Medine'de olursan bunu anlarız. Burada yok. İşte hadisleri var arkadaşlar. Hadisleri mütabaat. Görüyor musunuz? O hadisler yaşayan Muhammed'i temsil ediyor. Kayda bu. Edep bu işte. Adam da şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisleri alay ediyor. Bırakın sesle konuşmayı, alay ediyor, alay. Evet, devam. Hammad bin Zeyd kendisiyle hadis rivayet ederken bir insan gürültü ederse onu asla hadis rivayet etmezdi. Yani hadis rivayet etmezdi yani. Çeker giderdi. Evet. Uzakta bulunduğundan dolayı hocanın sesi eğer kendisine ulaşmıyorsa öğrenci yumuşak ve tatlı bir tarzda hocadan sesini yükseltmesini talep edebilir. Kesinlikle katı ve sert olmamalıdır. Bir kişi affan... Ya hoca sesin de ne kadar az çıkıyor ya, biraz bağır. Evet. Bir kişi affan bir Müslüm'den hadis rivayet etmesini istedi. O da kabul etti. Adam rivayet esnasında sesini yükselt diye işiteyim. Zira ben ağır işitirim dedi. Affan da ona ağırlık senin her şeyinde. Sadece kulaklarına değil diye çıkıştı. Gördünüz mü? Ya hocalar çok kırıcı kırarlar. Çok çok şey daha söylerler. Evet. Hocam saat 9'da başlasın ders. 8.30'da olmaz. Dükkanı kapatamıyoruz. Böyle bir şey yok. Hoca ne zaman isterse o zaman ders olur. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Evet. Öğrenci anladığı bir konuyu tekrar sormaktan, duyduğu ve bildiği şeyin tekrarlarını istemekten kaçınmalıdır. Evet. Anladığı bir konuyu tekrar sormaktan. Bak. Anladığın konuyu sormayacaksın. Sonra bildiğin bir şeyin tekrarını istemekten kaçınacaksın. Yani bunun bütün öğretmen adaylarının aslında bu kitapların okutulması lazım. Bunlar pedagojik formasyon dersleridir aynı zamanda. Bunları bizim alimlerimiz Hicri 400'lerde, 300'lerde yazmış. O zaman Avrupa tabiri caizse dışkısını camdan aşağı atıyordu. Şemsiye niye icat edildi biliyor musunuz o şemsiye? Niye icat edildi biliyor musunuz? Yağmur için değil. Kafasına dışkı düşmesin diye. O zaman Avrupa'nın hali öyleydi. Adamlar hacetlerini koyarlarmış bir şeyin içine, camdan dışarı fırlatırlarmış. Şemsiye onun için icat edilmiş. Bak bizim alimlerimiz bunları yazmışlar o zaman. Yani Hatip Bağdadi gibi bir alim. Düşünün işte. Evet. Devam. Zira bu tür davranışlar hocaların bıkkınlığına ve sinirlenmeye vesile olur. Şube bin el-Haccac çok tekrar istediği için affanı defalarca meclisinden dışarı çıkartmıştır. Çıkarmıştır. Evet, tekrar istemeyeceksin. Ya hoca anlamadım. Duyanlar duymayanlara ne yapar dersten sonra? Anlatırlar. Yani sınıfta talebeler arasında eğer 10 farklı seviye varsa hocanın her seviyeye hitap etmesi ne yapmaz? Gerekmez. Hoca hasbelkader 10 seviyenin 5'ini orta seviye olarak kabul eder. Ona göre ne yapar? Hitap eder. O ilk dördü anlamamış hocanın problemi değil. Anlatabildim mi? Çok önemli bu, bakın arkadaşlar. Çok önemli. Evet. Veki bin el-Cerrah bildiği halde soranda bir çeşit riya vardır demiştir. Bildiği halde soranda bir çeşit riya. Bir çeşit değil, riya vardır. Bildiğini izhar etmek için hocayla cedele girer çünkü. Biliyorsan niye soruyorsun? Ben biliyorumu görsünler diye mi? Evet. Zühriye hadisi bize tekrar et dediler. Kayaları nakletmek hadisi tekrar etmekten benim için daha kolaydır diye cevap verdi. Etmez. Zorunda değil. Mecbur değil yani. Hamallık yaparım. Bu hadisi tekrar etmem yani. Bu hadis öyle sen isteyince hemen benim ne yapacağım, rivayet edeceğim bir ne değil. Nevale değil yani. Bu Allah Resulü'nün hadisi. Bir kere rivayet ettim. Bitti. Ben bunu sana ibla etmek zorunda değilim. Bakın arkadaşlar. Hoca belirler. Hoca. Talebenin hiçbir hakkı yoktur bu anlamda hocanın üstünde. Hiçbir hakkı. Gram hakkı yoktur bu anlamda. İstediğini atar, istediğini kovar, istediğini sever, istediğine üçten daha fazla rivayet eder, istediğine hiç rivayet etmez. İstediği zaman hoca bir kişiden dolayı bütün sınıfı ne yapar? Cezalandırır, çeker gider, rivayet etmez. İstediğin ayakkabısını dışarı atar. Eskiden öyleymiş. Ayakkabılar öndeymiş. Talebeye doğrudan sen çık demezmiş. Ayakkabısını kapıdan atarmış. Talebe çıkmak zorunda. Bu işler böyle. Ya hocam, ya bu nasıl bir iş ya? Diktatörlük mü? Arkadaşlar, ilim böyle olur. İlim böyle olur. Başka türlü ilim olmaz. Film olur. İlim böyle olur. Mürekkep yalayan bilir bunu. Yalamayan bilmez. İlim böyle olur. Sen hocaya Arapça dersi koydun. Hocam ben Arapça öğrenmek istiyorum. İyi güzel, koyalım Arapça dersi. E hocam akşam 10'dan sonra. İyi tamam. Hoca akşam 10'dan 12'ye kadar öğretir. Ondan sonra 12 oldu tabii, hocanın eve gitmesi problem. E ne olacak? Hocanın arabayla bırakılması lazım. Bir ay iki ay idare edilir, ondan sonra ırım kırım başlar. Ya hocam bu vakti beğenmedik. Ya sabah namazından sonra olsun. Sabah namazından sonra olsun arkadaşım. Hoca sabah namazından sonra arabası yoktur, onca yolu çeker gelir, sabahın 5'inde yola düşer. 20 talebenin 10 tanesi var, 2 hafta sonra 5 tane var, 2 hafta sonra 2 tane var, 2 hafta sonra düzenleyen de yok. Telefonla hoca arar, ya hocam uyuyakaldım, bu dersin gününü değiştirelim. Vallahi tallahi, billahi, selef var ya, bu adamları lime lime keser. Gram ilim vermez. Bunlar hocayla oynuyorlar çünkü. Böyle ilim tahsil olmaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya talebe hocaya uyar. Hoca talebeye uymaz ki. Böyle bir şey yok. Eğer istemiyorsan ilim öğrenme. İlim farz-ı kifaye. Mecbur değilsin ki öğrenme. Yani sana Allah Arapçayı öğrenmeyi farz-ı ayın kılmadı ki. Öğrenme. Yani bu devamlı tecrübe edilen bir olay arkadaşlar. Devamlı tecrübe edilen bir olay. Böyle ilim tahsili olmaz. Böyle ilim tahsili olmaz. İlmin bir ciddiyeti var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani selef böyle işte. İster kabul et, ister etme. Böyle. Bugüne uymasa da böyle. Evet. Öğrencinin muhaddisin yanına oturuşu, küçük çocuğun muallim huzurunda oturuşu gibi olmalıdır. Gördünüz mü? Sofiler niye böyle oturuyor? Niye sofilere kızıyorsun? Niye? Neden sofilere kızıyorsun? Adamlarda ahlak var. Senin ahlakın nerede? Sahabe peygamber aleyhissalatü vesselam huzurunda. Öyle bir oturmuş ki kafasına kuş konsa kaçmazmış. Hani alimler peygamberlerin varisleriydi? Kedi uzanamadığı ete mundar der. İşine gelmiyor da ondan. Sofiler her yaptığıyla hata yapmaz. İyilikleri de var. Adaba, ahlaka dair meseleleri ne yapmışlar? Almışlar. Ama maşallah ben Harem-i Şerif'te görürdüm. Öyle adamlar var ki ders dinlerken yatmış ayağını uzatmış ya. Yatmış ayağını uzatmış. Öyle adamlar var ki telefonla konuşuyor. Ben gözümle görürdüm. Öyle yok. Aynen böyle oturur işte. Aynen böyle oturur. Sen fıkıh halkasına mı oturdun? Özrün olur. Ayaklarında hastalık olur. Ya arkadaşlar, yani namazda bile özrün olsa oturarak kılabiliyorsun. Olmadı yatarak, o ayrı. Talebe adam genelde genç adamdır. Şimdi bakma 50, 60, 70, 80. Çünkü niye? Zaruretler. O dönemde genelde ketatip. Öyle başlamış, öyle öğrenmişler. Ondan bahsediyor. Genelinden bahsediyor. İstisnar kaideyi bozmaz. Öyle otururlar işte. Öyle oturmuşlar. Öyle ilim talep etmişler. Şimdi bu işin bir uslubu var. Bu işin bir ciddiyeti var. Kolay bir iş değil ki. Yani din ilmi öğrenmek çok kolay. Çünkü herkes alim zaten. Psikoloğu da dinden bahsediyor. Sosyoloğu da, doktoru da, maşallah. Öyle değil işte bu. Bir hadisçi çok iyi hadisi bilebilir. Ama aynı hadisçi çok iyi Arapça bilmeyebilir. Arapça konuşmak bilmeyi gerektirmez. Kuralı var, kaidesi var. O hadisçinin rivayeti hüccettir. Ama işte İnne ve Kâne'nin kardeşlerinin İrab'daki mahalli vesaire bilmeyebilir çok iyi. Sen orada gider kimi alırsın? Sardenay valiminin sözünü alırsın. Bu böyledir yani. Bu böyledir. Evet, devam et. Şerike, Halife Mehdi'nin çocuklarından biri geldi. Duvara yaslandı ve kendisine hadis rivayet etmesini istedi. Duvara yaslandı. Halifenin çocuklarından biri. Duvara yaslandı. Evet. Şerik hiç oralı olmadı. Çocuk istediğini bir kere daha tekrar etti. Şerik yine iltifat etmedi. O hangi an... şerik bu? Hadiste aldığınız şerik. Şerik bin Abdullah işte bak. Demin aldınız. Heh. Şerik yine iltifat etmedi. Oğlan bu defa galiba sen halifenin çocuklarını hafife alıyorsun. Şimdi o şimdi kibirli ya. Ben halifeyim, çocuğuyum. Sırf bana inadına yapıyorsun. Öyle zannediyor. Yani bir şey alakası yok. Evet. Dedi. Şerik hayır. İlim ancak bilenlerin zayi etmeyeceği kadar kıymetlidir dedi. Oğlan toplanıp diz kurdu. Sonra rivayet talebinde bulundu. Bu kez şerik işte ilim böyle öğrenilir dedi. Gördünüz mü? Yani bu böyle öğrenilir. Yani sen halifenin çocuğu da olsan, Ali Kıran baş kesen de olsan, hocanın indinde kıymetin bu kadardır ancak. Budur. Böyle öğrenilir. Evet, devam et. Abdullah bin Mu'tez öğrenciler içinde mütevazı olan ilmen en yüksek olandır. Tıpkı çukur yerlerin su bakımından diğer yerlerden daha zengin olduğu gibiler. Evet. Öğrenciler içinde en mütevazı, öğrenciler içinde mütevazı olan ilmen en yüksek olan. İlmen. Yani hangi öğrencinin ilmi daha yüksekse o en mütevazısıdır. Evet. Öğrencinin hocaya yüzünü dönmesi, başka tarafları öğrenmemesi, kimseyle fısıldaşmaması, başka birinin farklı rivayetinden hocaya söz etmemesi gerekir. Yani normalde de zaten konuştuğun insana yüzünü ne yapman? Dönmen doğru değil. Biriyle fısıldaşman doğru değil. Hele bu ders ortamındaysa, hocayla alakalı bir mesele ise bunlar asla caiz değil. Gene hoca bir rivayet yapmış olabilir. Ya da hoca meseleyle alakalı bir hükmü söylemiş olabilir. O da şimdi büyük bir alim ya oturan talebe. Hemen de yanındakine ya bak başka bir rivayet de var, başka bir hüküm de var. Hoca bunu bilmiyor. Ha. Bunlar selefin ahlakında yok. Gelecek bazen şimdi. İleride bir söz daha gelecek. Hoca kendisinin şeyhinden duyduğunu sana rivayet ediyor. Senin o bildiğin başka şeyhin rivayeti. Hoca elbette biliyor. Ama mesele kendi şeyhinden duydukları. Semaen. Sen kaç tane semaen rivayet duydun? Bakın dikkat edin, semaen. He? Hiç yok. Bir de hocayı tenkit ediyorsun. Utanmaz. O senediyle, dokuzuyla, onuyla, yirmisiyle bizzat duyduklarını rivayet ediyor. Sen bir kitaptan okuduğunu rivayet ediyorsun. Kitaptan okuduğunu rivayet etmek makbul değil. Çünkü okuduğun kitabın da senedi ne o? Mevcut değil. Şimdi bakın şu elinizdeki kitap senetsiz. Bunun aslı iki cilt. Ha böyle iki cilt bak. Burada senet yok. Şerik demiş çıkmış işin içinde. Şeriye kim haber vermiş, ona kim haber vermiş, ona kim haber? Hepsi var. Kaynağında hepsi var aslında bu kitabın. Ha, şimdi biz Hatip Bağdadi'nin El Camili Ahlak-ı Ravi ve Adab-ı Sami kitabını okuduk. Necmi Hoca'dan icazet aldık. Hayır. Senetsiz icazet olmaz. İcazet senede verilir. Sadece burada ne yapıyoruz? Teati yapıyoruz işte. Bu. Dikkat edeceğiz buna. Çok önemli. Evet. Bu hadisten duyar duymaz Resulullah'ın hadisine rey'i ile itiraza kalkışmaktan öğrenci kesinlikle kaçınmalıdır. Yani hadisi hoca rivayet etti. Ya hocam ama olur mu ya? İşte bak bak şöyle bir hadis var. Ya da hocam işte bak bak şöyle bir ne var? Mesele var. Asla caiz değil. Asla. Ya hocam sen de hakkı hukuku söylememize manisin. Hayır, onun yeri ders değil ki. Onun yeri başka bir ortam. Adam camide vaaz kürsüsünde bir meseleyi anlatıyor. Edepsiz kalkmış. Hocam olur mu ya? Başka ayet de var, hadis de var. Ayıp şey. Bu haricilik alameti. Bakın. Haricilik sadece devlet ricaline ayaklanmak değildir. Haricilik aynı zamanda alimlere ayaklanmaktır. Çünkü Allah'a itaat edin, Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat edin ayetindeki ulul emri alimlerin geneli neyle açıklamışlardır? Alimler olarak açıklamışlardır. Haricilik sadece devlet ricaline ne değildir? Ayaklanmak değil, alimlere ayaklanmaktır. Yani alimlerin ilmine ayaklanmaktır, alimlerin rivayetlerine ayaklanmaktır, alimlerin fıkhına ayaklanmaktır. Bu hariciliktir. İlk haricilik de zaten Zülhüveysr'a da böyle çıkmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam taksimatını beğenmemiştir. Dikkat edin. Ya hocam işte ya böyle yok mu işte şu rivayet yok mu? Ya bu nasıl olur? Sen daha ananın karnındayken hoca o rivayetlerle meşguldü arkadaşım. Böyle fuzuli işlerle uğraşmaz ilim talebesi. Hocadan alacağını alır. Üstüne bir şey katabiliyorsan kat. Bunlar önemli kurallar. Selef ahlaktan noksan, şu ankini kastediyor. Şu an ahlaktan noksan, ahlak yok. Hocanın zellesi peşinde, hocanın zellesini tetebbü peşinde, ağzından çıkacak meseleleri peşinde. Şimdi dedim ya, Adem doğdu. Ağzımdan çıktı, duydunuz hep. Adem doğdu mu? Yani çıktı ağzımda. Sıbak ve siyakı belli. Vay hocaya bak, Adem'in doğmadığını bile bilmiyor. Olabilir, çıkabilir böyle şeyler insanların ağızlarından. Bunlar mümkündür. Adam sevincinden ne dedi? Çölde ne dedi sevincinden? Sen benim kulumsun dedi. Bak demiş. Cehenneme girdi mi? Olabilecek işler. Evet, devam. Zira bu onun için yasaklanmıştır. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya bütünüyle hayırdır buyurdu. Haya bütünüyle hayır. Hayada hayırsızlık olmaz ha. Ama birileri hayada aziyet olduğunu söyleyebilir şimdi. Devam et. Dedi. Oradakilerden biri derhal hayada zaaf ve aciz de vardır dedi. Şimdi İmran... çok hayalı olan aciz olur. Aklıma hep bu gelir. Hep anlatırım ya size isim ve sıfat tevhidinde. İşte Allah Azze ve Celle'nin çok merhametli olması, rahim, rahman olması. İşte bütün insanlara rahman, müminlere rahim olması değil mi? Ya fazla merhametten de maraz doğar. Yani merhamet aziyeti doğurur. Ama Allah kavi aynı zamanda. Kadir aynı zamanda. Yani haya bütünüyle hayırdır diyor aleyhissalatü vesselam. Ya işte çok hayalı olmak da iyi değil ya. Çok hayalı olursan böyle çok ağırbaşlı, çok ahlaklı. İşte kafanı ezerler, işte elinden ekmeğini alırlar. İşte vesaire vesaire. Ya aleyhissalatü vesselam diyor ki haya bütünüyle hayırdır. İman ve haya birbirine girdirilmiştir. Biri kalkarsa öbürü de kalkar. Oradakilerden bir tanesi hayanın işte bir kısmında acziyet yok mu? Diye sormuş. Evet. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis naklediyorum. Sen de sen ne diyorsun? Yemin edip bir daha asla sana bir şey söylememek geçiyor içimden diye çıkıştı. Gördün mü? İmran bin Hüseyin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesi. Peygamber. Yani bütünüyle hayırdır diyor. Sen hala da hangi deredesin? Haya. Evet, çok önemli. Evet, devam. Aynı şekilde öğrencinin Kur'an'ın genel anlamıyla itiraz etmemesi gerekir. Bakın bugüne ne kadar geçerli. Ya hoca sen hadis okuyorsun ama Kur'an'daki şu ayete bu ters değil mi? Özellikle bunu sünnet inkarcıları yapıyor. Yani demek ki o gün de var. O gün de var, o gün de. Bugüne has değil. Niye? Zira o hadisin kendisiyle Kur'an'ın tahsis edildiği hadislerden biri olması mümkündür. Yani o hadis, o ayet geneldir, amdır. Bu hadis nedir? Hastır değil mi? İşte ey iman edenler, cuma için nida edildiğinde, namaza çağrıldığınızda icabet edin. Ya burada işte erkek kadın ayrımı yapmamış ya. Demek ki bütün herkese cuma namazı farz. Şimdi hitap var ya. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kadın da iman etmiş, erkek de iman etmiş. O halde cuma namazı herkese ne? Farz-ı ayn. İyi de arkadaşım, yani bunun tahsisleri var. Bunun hadislerde neyi var? Yeri var. Mevcut hali var, uygulaması var. Sen bunu bir kenara atamazsın. Kaldı ki o sayfanın, yarım sayfalık o ayetlerin sonuna doğru gittiğinde ticaret kervanından bahsediyor Allah Azze ve Celle. Kalkanlar belli. Hazreti Osman'ın kervanı gelince kalktılar gittiler. Peygamber Efendimiz'i yalnız başına hutbede ayakta bıraktılar. Belli kimden bahsetti. Yani öyle olmaz işte öyle. Yani ayetin işte hususu. Yani öyle örnekler verdim ki o zaman yandık yani biz. Öyle örnekler verdim ki yandık. Ey iman edenler, namaza kalktığınızda abdest alın. O zaman Müslümanlar namaza kalktığında abdest almaz. Sadece iman eden. Müminler namaza kalktığında abdest alır. Bir adam ben Müslümanım diyorsa demek ki abdest almakla mükellef değil yani. Al sana işte bir mantık. Çünkü iman edenler demiş ayet-i kerimede. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunlar amdır. Bunların hasları da vardır, mücmeldir. Bunlar bellidir yani. Usul kaideleri bellidir, evet. Said bin Cübeyr radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet etti. Mekkelilerden biri Allah Teala kitabında şöyle şöyle buyuruyor diye itirazda bulundu. Kim? Said bin Cübeyr Peygamber Efendimiz'den hadis rivayet ediyor. Mekkelilerden de bir tanesi hafızdır muhtemelen. Ya diyor işte diyor bak diyor Allah'ın kitabında şu ayet var ya diyor bu hadise aykırı ha. Diye itirazda bulundu. Said fena halde kızdı ve Resulullah Allah'ın kitabını senden çok iyi bildiği halde görüyorum ki şimdi sen kalkmış Allah'ın kitabıyla Allah'ın Resulü'nün hadisine muaraza ediyorsun. Öyle mi? Diye çıkıştı. Yani sen Allah'ın kitabını kendisine indiği adamı öğretiyorsun. Yani Allah'ın kitabını peygambere öğretiyorsun. Ben sana peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisini söylüyorum. Benim şahsi görüşüm değil. Ben Said olarak şahsi bir görüş ortaya atsam tamam. Evet. Muhaddis bilinen bir haberi rivayet ettiği zaman öğrenciye o hadisi bildiğini göstermek maksadıyla hocaya müdahale etmemesi yaraşır. Evet. Şimdi bizim burada her söylediğimiz rivayeti sizin bilmemeniz gerekmiyor. Bazılarını bilebilirsiniz değil mi? Hemen böyle mırıldanmak. Aa ben bunu biliyordum zaten. Hoca başını başladı, sonunu arkadan tamamladı. Bundan hiçbiri caiz değil. Ya da dersten çıktın ya görüyor musun? Ya 50 tane rivayet söyledi. 40'ını biliyorum ben ya maşallah. Bende de ne varmış? Bunlar hep fuzuli işler. Bunlar hep fuzuli işler. Evet devam et. Zira kim böyle bir müdahaleye kalkışırsa edepsizlik etmiş olur. Evet. Ata demiştir ki bir genç bir hadis rivayet eder. Ben onu hiç duymamış gibi dinlerim. Bakın şimdi koskoca alim. Ata İbni Ebi Rabah koskoca alim. Bir genç, bir ilim talebesi genç. Hadis rivayet ediyor, alim ya. O hadisi biliyor ama hiç bilmiyormuş gibi dinliyor. Neden? Ona hürmeten. Hiç bilmiyormuş gibi dinliyor. Hani işte çocuğun gelir Subhaneke'yi senin önünde okur, hiç bilmiyormuş gibi dinlersin. Fatiha'yı gelir okur, hiç bilmiyormuş gibi dinlersin değil mi? Öğretilmesi gereken yerler varsa ilkinde emmini kırmazsın. İlk sefer okutursun. Ondan sonra yavaş yavaş tahsiye edersin. Daha baştan Subhane yanlış. Olmaz. Çocuğun hemmini kırdın. Her şeyin bir uslubu var. Evet. Halbuki o daha doğmadan ben onu duymuş, öğrenmişimdir. Yani o daha anasının karnındayken ben onu biliyordum. Tersi nasıl olur bir de düşünün. Evet. Hakimlerden biri de şöyle demiştir. Ondan daha iyi bilse bile rivayetinde kişiye ortaklık etmeye kalkışmamak edeptendir. Yani ondan daha iyi bilse bile adam yani şimdi talebe ondan da benden mesela buradaki arkadaşlardan bir tanesi benden daha iyi bilebilir. Ben bir şey rivayet ettiğimde müdahale etmemesi lazım. Çünkü biz şunu biliyoruz. Nice daha büyük alimlerden daha küçük alimler hadis rivayetinde alidir. İbn Abbas'la alakalı rivayetleri hatırlıyor musunuz? Gidermiş kapısında ne yaparmış? Uzanırmış. Yani yağmur yağmış, işte rüzgar esermiş, toz fırtınası vesaire. Yani o sahabi de yani uyurmuş. O onu kaldırmaya cesaret edemezmiş. Yani. Öyle. Bir de bakarmış ki İbn Abbas o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu, Kur'an'ın mürekkebi, mütercimi, İbri, bu ümmetin deryası kapıda oturuyor. Ya niye oturdun ey amcaoğlu? Sen söyleseydin de ben senin ayağına gelip hadisi hayır demiş. Biz alimlerden böyle hadis alırız. İbn Abbas ondan çok daha alim değil mi? Tevazuyu görüyor musunuz? Çünkü niye? İbn Abbas şunu biliyor. Ben ondan hadis alacağıma göre o bende olmayan bir hadis. O halde şu anda o benim neyimdir? Hocamdır. Bu. Bana bir hadis öğretenin 40 yıl kölesi olurum dedi. Aldık o rivayetleri daha önce. 40 yıl hadis. Bir hadis öğretenin 40 yıl kölesi olurum. 40 yıl. Bir hadis öğretenin. Köle olmak ne demek yani? Allah'a kulluk yaptığı gibi kulluk. Hayır. Açıklıyor. Eksiğini almak, halini hatırını sormak vesaire pek çok şey. Şimdi bu kadar kıymetliymiş yani. Bu kadar kıymetliymiş, evet. Haccac bin Ertan, her birinizin edepli olmaya ihtiyacı 50 hadise olan ihtiyacınızdan daha fazladır demiştir. Ne al, 50 tane 100 tane hadise öğrensen ne olur eğer edepsizsen. Evet. Yani önce edep sonra 50 hadis. İbrahim bin Edhem de, biz mescitte hocalar arasında söz söylemeye kalkışan bir genç gördük mü ondan bütünüyle hayır umudumuzu keserdikler. Görüyor musunuz? Bu cümlenin altını çizin. Biz mescitte hocalar arasında söz söylemeye kalkışan bir genç gördük mü ondan bütünüyle hayır umudumuzu keserdik. Evet. Bütünüyle hayır umudunu keserdik. Bugün nice insanlar geçmişte olduğu gibi meşayihle uğraşıyor. Ben Medine'de öğrenciyken 5 yıl boyunca talebelerin %80'i hocalarla uğraştığını duydum. Gördüm. Onların hiçbiri ilim alamadı. Hiçbiri de okuldan mezun olamadı. Çünkü Medine pisleri çıkarır. Medine pisleri çıkarır arkadaşlar. Aynen ateş körüğünün pası eritip yok ettiği gibi pisi barındırmaz Medine. Hiçbiri okulu bitiremedi. Ulema ile uğraşan adam, ilim ehliyle uğraşan adam zehirle uğraşıyor. Zehirle. Zehir yemiş hükmündedir. O için İbn-i Kayyım diyor ki ulema ile uğraşan adam iflah olmaz. Mümkün değil. İflah olması mümkün değil. Ne dünyada ne ahirette. Zaten alimlerin genel bir duası vardır. Alimle, ulemayla uğraşanın Allah ne bu dünyada ne de ahirette iki yakasını bir araya getirmez. Çok önemli. Adam Kur'an-ı Kerim'den bir cüz bilmez, İmam Ebu Hanife ile uğraşır. Kur'an-ı Kerim'den bir cüz bilmez, İbn-i Teymiye ile uğraşır. Kur'an-ı Kerim'den bir cüz bilmez, Ömer Nasuhi bilmenle uğraşır. Sen önce adam ol. Ondan sonra ilim ehli ol. Ondan sonra uğraşmaya başla. Çünkü akranın akran hakkındaki sözü caizdir. Sen onun akranı mısın ya? Sen onun akranı değilsin ki. Yani sen ne zaman onun akranı olduğunda ona laf söylüyorsun? Çok önemli. Akranlar birbirleri hakkında söylemişler. Ama akran olmayanın sözünü asla kabul etmemişler. Çok önemli. Yani bu kurallar arkadaşlar ihmal edildiği için, bu kurallar buzdolaba konduğu için ilimde neşir yok, ilimde yaygınlık yok. Çünkü ilimde ihlas, ilimde edep, İlimde mütabaat. Bunlar çok önemli meseleler. İşte bakın ne diyorum, bu elinizdeki kitap aslı iki cilttir. Bütün hadis medreselerinde bu hadisçiler için yazılmış bir kitap. Bir de aynı müellifin El Fakih ve El Mütefakih diye kitabı var. Onu da fıkıhçılar için yazmış. Hatırlıyor musunuz? Bir ara ondan da dersler yaptık burada. Hadis ilmine başlamadan önce bu kitapları okutuyorlar önce. Bunlar başlangıç kitapları. Bunları okutuyorlar önce. Ondan sonra lugba giriyorlar öze. Ama bunları okutmadan işte ilmi hariciler, talebe hariciler yetişiyor. Albani şöyle, Binbaz böyle, İbni Hüseyin böyle. Ya hiç unutmuyorum. Çok sevdiğim bir abimiz var. Yıllarca Albani'ye sevgi besledi. Albani'nin peşinden gitti. Albani'nin kitaplarını tercüme etti. Albani ile alakalı meseleleri hep gündeme getirip Albani dedi, Albani yedi, Albani içti, Albani yaptı. Aradan müddet geçti. Aynı adamdan bir gün şu cümleyi duyunca çok şaşırdı. Yıllarca Albani bizi sapıttırmış. La ilahe illallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Albani mürciymiş. Nasıl bir iş arkadaşlar? Böyle bir ilim olabilir mi ya? Böyle bir mesele olabilir mi? Bunlar çok tehlikeli işler. Çok tehlikeli işler. O bakımdan. Yani bu meselelere azami ölçüde itina göstermek lazım. Ha. Bizden geçmiş diyen varsa çoluğuna çocuğunu öğretecek. Çok önemli. Onun için eskilerin ilmi tedrisinde belki çok fazla tekrar vardı. Çok fazla ezbercilik vardı. Ha. Bu ezbercilik yönü belki tenkite şayandır. Tenkit edilebilir. Ancak edebinde, tevazusunda, ahlakında tenkit edilecek hiçbir şey yok. Eskiden talebeler hocalara karşı bu kadar hür ve rahat değildi. Çünkü öncelikle din buna müsaade etmiyordu. Sonra toplum buna müsaade etmiyordu. Bugün dinsizlik hakim. Toplumda zaten hürriyet meşalesi altında her türlü melanet işleniyor. İşte böyle oldu maalesef. Ben bazen üniversitede görüyorum mesela. Hoca kendisinden sonra girilmesine asla müsaade etmiyor. İşte kendisinden önce çıkılmasına asla müsaade etmiyor. Ya diyorum böyle hocalar da kaldı mı ya? Böyle hocalar da kaldı mı? Ha, böyle hocalar da kaldı mı? Bunlar iyi hocalar. Emin olun adam hayatında muvaffak bir adamdır. Emin olun hoca hayatında muvaffak bir hocadır. Emin olun bak. Hürriyet namına gelecek talebe dersin ortasında gelecek. Atacak ayağı. Takacak kulaklığı. Ya derste görüyorum ben ya derste. Hoca amfide 100 kişiye ders veriyor. Arkadakiler pişpirik oynuyorlar. Kulaklık var. Adam müzik dinliyor ya. Ya arkadaşım niye girdin sınıfa madem öyle? Müzik dinliyorsan. Sınıfa niye girdin sen? Girme sınıfa. Yoklamaysa zaten dersin sonunda biri senin adına imza atar. Ya hal bu işte. Varacağı nokta bu. Varacağı nokta bu. Onun için yani bu kurallar çok önemli kurallar. Yani hep söylüyorum şu kitabı bir iki sefer okuyalım. Ne kadarını hayatımızda icra edebiliyoruz ona bakalım. Bu sadece ilim ehline karşı gösterilmesi gereken tavırdan bahsetmiyor. Aynı zamanda Allah'a karşı gösterilmesi gereken tavır. Aynı zamanda İmam Buhari'nin sahihine karşı gösterilmesi gereken tavır. Bakın işte kaç hadis aldık bugüne kadar Buhari'den? 143 tane hadis aldık. Bunlar Allah Resulü'nün hadisleri. Bu 143 hadisi açıklarken en az 1000 tane hadis zikrettik burada şerhte. Yani bunlar ahkama dair hadisler, akaide dair hadisler. İçinde ahlak da var. Bakın bugünkü derste aldık işte ahlak. Cebrail'le ben Cibril'im demiş. Benim dememiş. Bak bu sadece hüküm değil, ahlak aynı zamanda. O bakımdan mümkün mertebe gayret edelim. İnşallah önümüzdeki ders gayret ediyoruz. 7.30'u geçirmeyelim. Çünkü iki kitap aldığımız için 7.30'da derse başlayacağız. Bugün 8-10 kalayı falan buldu. Onun için 7.30'da başlayacağız. Gayret edelim. Herkes gelsin. Sübhaneke. Allah'ım ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illallah. Klimayı kapayın.